Kopo na loboko, lisolo na monoko e. Muziki pembeni e. Mofuku na libenga e. Tongo etani e, mbonga e beti. Nake mosala e, na pokwa na kozonga e. Toko misuka mbula, bafeti e pusani. Kilo ya mwana mobali, presence na mosala e. Sanza esila boye libenga litondi mayele ya mobali koli ya kobomba ye mosolo na zui na kosala mofuku ndambo mpo ya ndako na mama na bana ye ndambo mpo na kopo na bombi na shoseti ye mosolo na zui na kosala ekonomi ndambo mpo ya ndako na mama na bana ye ndambo mpo ya kopo na bombi na shoseti ye Thank you. bilanga bona bilanga yeye bona bilanga toko kona e na e wazu bona bilanga moto swalile yeye bona bilanga.